ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडोसाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें तथा रथनाभौ च रथने मौच अरा सर्वे समर्पिता एवमेव सर्वाणि एवमेव अस्मनि अस्मिन् आत्मने सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वात्मा सर्वे प्राण सर्वात्मा समर्पिता। ये श्रुति है। जिस प्रकार गाड़ी के जो अरा होते पहिए में जो छड़ होते हैं वह नाभि और नेमी में अर्पित हैं, इसी प्रकार सारा संसार पूरे के पूरे संसार इस आत्मा में अर्पित है। सारे जीवात्मा भी आत्मा में ही अर्पित है। जीवात्मा आत्मस्वरूप ही होता है, आत्मा से भेद नहीं होता। वो जो जीवत्व तो दिखता है औपाधिक है, अविद्या के कारण से अज्ञान के कारण से है। वास्तव में वही आत्मा है, निर्विशेष आत्मा वही है उपाधि हटाने पर, ये कह रहे हैं। तो इसमें वार्तिक आ गई थी, पूर्ण पत्र था उसके वार्तिक में टीका के माध्यम से चल रही थी वार्तिक। ननु देवतांतरे दृष्टि निंदितत्वात् निष्ठा, अन्य देवताओं में जो यो अन्याम देवताओं उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहमस्मि न सवेद, जो प्रथम अध्याय चतुर्थ प्रारंभ के दशम कंडिका में जो निंदा किया है ना, अन्य देवता की जो उपासना के लिए निंदा की है, जो अन्य देवताओं की उपासना करता है उसके लिए निंदा की, वो जानता नहीं वो पशु है करके कहा। ये पूर्वादि के कहना है। नानो देवतांतरे, अन्य देवता को देवतांतर कहते हैं, अन्य देवताओं में दृष्टि निंदितत्वात् माने वहां पर उपासना दृष्टि निषेध किया है, न इष्टा अन्य देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, सिद्ध हो गया। ब्रह्म दृष्टिस्तु अनिंदिता, ब्रह्म दृष्टि का तो निषेध नहीं किया है, इसलिए उपपद्यते सत माने ब्रह्म दृष्टि उपपद्यते, ब्रह्म दृष्टि हो सकती है, उपासना हो सकती है ब्रह्म की, तस्मिन् उपास्ति तिथि प्रवृत्ति, ब्रह्म में उपासना है इसलिए हमने तीन का कथन किया था, माने इस आत्मा को परमात्मा से अभेद करके एक कल्पना भरत प्रपंच की कल्पना थी, दूसरा उसको कहना चक्र के स्थान पर नाभि के स्थान पर और शरीर को नेमी के स्थान पर, अब बाकी देवता और जगत आदि को ये दोनों में समर्पित, शरीर में भी आत्मा में भी, ऐसा तो आत्मा की उपासना हो ही सकती है, यही पूर्वाधि का विधि प्रवृत्ति है होने से। सप्रपंचत्व आत्मन, उस आत्मा में सप्रपंचत्व आ जाएगा, उपासना होगी तो उपासक भी होगा, उपासना क्रिया भी होगी, आत्मा होगा तीन, तो निष्प्रपंच ब्रह्म कहां सिद्ध होता है, ये शंका आगे पूर्वादि की। नहीं निष्प्रपंचम उपास्यते, यही कहते पूर्वादि, जो निष्प्रपंच होगा उसकी उपासना नहीं हो सकती, तो आत्मा सप्रपंच चाहिए, यही कहा पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत ने कहा उपास्य इत्यादि वार्तिक में कहा था। उपास्य उपासना विधि न सम्यक इति में मति ही, वार्तिकार ऐसे कहते हैं, उपास्य और उपासना का जो विधान है ना, ये आत्मा के विषय में उपास्य और उपासना हो नहीं सकती, ये मेरी बुद्धि ऐसे नहीं मानती है, उपास्य भी नहीं है उपासना क्रिया भी नहीं है और उपासक भी नहीं है आत्मा के विषय, अन्य में होते हैं उपासना आदि। ठीक है, कहते हैं नहीं भेदम बिना उपास्य आदि प्रकार संभव, कहते भेद के बिना उपास्य आदि हो नहीं सकता, पहले द्वैत हो तभी तो उपास्य आदि होगा, उपासक उपासना उपास्य तीन हो। नहीं भेदम बिना उपास्यादि प्रकार संभव, भेद के बिना उपास्यादि के प्रकार संभव नहीं है। प्रकृति से अरे प्रकृति जो है आत्मा का प्रकरण है, यहाँ भेद दृष्टि अपोद्यते, भेद दृष्टि का निंदा किया, कहा यो अन्य हम देवता उपास्य अन्य अशोक अन्य अमस्वी नस्वेद, जिस स्तुति के बारे में विचार कर रहे हैं प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के दशम कंडिका में जो शब्द आया था उसके ऊपर, तन्न अत्र उपास्य विधि, इसलिए वो उपासना विधि नहीं है यहाँ, उपासना के विधान में कहा जो अन्यान देवता उपासते अन्यो सौ अन्यो महस्मी न सवेद पशु देवानाम एवं सब पशुदेव देवान इत्यादि सिद्ध। आगे शंका है पूर्वादि की, सिद्धांति की है, ब्रह्म सप्रपंचम पूर्वादि अनुमान देता है ब्रह्म पक्ष बनाना सप्रपंच तुम प्रपंच के सहित है ब्रह्म भी अद्वैत नहीं, ब्रह्म सप्रपंचम ब्रह्म जो है सप्रपंच प्रपंच के सहित को सप्रपंच कहते हैं प्रपंच सहित है। उपास्यत्वा ब्रह्म भी उपास्य है पूर्व पक्ष ने अनुमान दिया था उपास्यत्वा प्राणवत जैसे प्राण सप्रपंच होता है क्यों प्राण उपास्य होता है सप्रपंच होता है यत्र यत्र उपास्यत्व तत्र सप्रपंचत्व यथा प्राण जैसे प्राण सप्रपंच उपास्य है तो सप्रपंच जैसे ब्रह्म भी ऐसा ही है सप्रपंच है इत्यत्र ये जो अनुमान था पूर्व पक्ष का इसमें सिद्धांत ने क्या दिया असिद्धि मुक्त्वा असिद्धि दोष दिया पंच हेत्वावास में एक हेत्वावास होता असिद्ध असिद्धि दोष है पक्षे हेतु अभाव माने असिद्धि असिद्धि होता है उपास्य तो नहीं है ब्रह्म में अनुमान में जो पक्ष पूर्वादि का अनुमान में पक्ष है ब्रह्म उसमें उपास्य तो नहीं है पक्षे हेतु अभाव असिद्धि असिद्धि दोष असिद्ध दोष वही है पक्ष में हेतु नहीं होना चाहिए पक्ष में हेतु नहीं है पक्ष ब्रह्म दिया अनुमान का पक्ष ब्रह्म है पूर्वादि का उसमें उपास्य तो नहीं है हेतु नहीं है असिद्ध मुक्त तद उपास्य आत्मनो ब्रह्मत्वाय फलांतरवाय विकल्प आदि विकसित है। और दूसरे पक्ष में कहते हैं वो जो ब्रह्म की उपासना तुम मानते हो तो तद उपास्य आत्मनो ब्रह्मत्वाय इस आत्मा को ब्रह्मत्व बनाने के लिए उपासना पहले ब्रह्म नहीं है माने उपासना करके ब्रह्म बनेगा इसके लिए अथवा अन्य फल के लिए दो में से क्या है सिद्धांत ने पूछा इस आत्मा को ब्रह्मत्व बनाने के लिए पहले ब्रह्म नहीं है उपासना के द्वारा ब्रह्म बनेगा इसके लिए उपासना करनी है अथवा अन्य फल के लिए दो विकल्प करके सिद्धांत कर विकल्प आद्यम दोष है कि पहला वाला पक्ष को दोष देते अरे बाबा ये तो सुबह ब्रह्म ही है माने उपाधि के कारण से अब्रह्म भास रहा था ये कहना चाहते हैं अज्ञान इत्यादि बात कहा था अज्ञान मात्र विवधेर ब्रह्म का फलस्य च ब्रह्म विद्यातिरेके तत्प्राप्त हो नापरा क्रिया ये बात भी कहा था अज्ञान से अतिरिक्त रूप से अज्ञान मात्र विधे इसको ब्रह्म बनने में केवल अज्ञान का विधान है ये स्वयं ब्रह्म है अज्ञान के कारण अपने को अब्रह्म समझा है इसने वास्तव में ब्रह्म है जैसे राजपुत्र किसी अन्य के घर में पहुंच गया बचपन में तो अपना भूला हुआ है उसने है राजपुत्र होता वो राजपुत्र होता है अज्ञान मात्र व्यवधेर अज्ञान मात्र के विधान होने से ब्रह्म का जो फल से जो जीवत्व जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो फल है ना उसमें क्या व्यवधान है अज्ञान का व्यवधान है अज्ञान के कारण से जीव दिखता है ज्ञान होने पर ब्रह्म दिखता है यही ब्रह्म है यही ब्रह्म विद्या के लिए तत्प्राप्त हो नापरा क्रिया ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त रूप से उस ब्रह्म प्राप्ति में कोई क्रिया नहीं उपासना आदि नहीं है उपासना आदि होने सकती है केवल ब्रह्म विद्या ही वहां पर उसको प्राप्ति कराने वाले ब्रह्म को प्राप्ति कराने वाले क्या है ज्ञान ब्रह्म विद्या यही है अन्य क्रिया ठीक है ना द्वितीय द्वितीय पक्ष अन्य फल बोलेगा यदि पूर्वादि क्योंकि दो विकल्प किया था सिद्धांत ने तो फलांतराय वा कहा था ना अन्य फल के लिए है क्या इसको जीव ये जीव अन्य अन्य किसी को प्राप्त करेगा इसके लिए है उपासना तो कहा न द्वितीय सिद्धांत नहीं फलांतरा भावाद अन्य फल है ही नहीं अन्य कोई फल नहीं है फलांतरा भावाद नहीं जीव से अविद्या दोस्तों ब्रह्माप्ति निदान अन्य दिष्टम जीव का जो अज्ञान नाश होने पर ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त तो कुछ फल है ही नहीं अज्ञान नाश होने पर जीव कोई अन्य बनेगा ऐसा नहीं अज्ञान नाश होगा तो ब्रह्म ही है वो ब्रह्म बनेगा भी नहीं ब्रह्म ही है वो यही है फलांतरा भावात अन्य फल है ही नहीं इसलिए नहीं जीवस्य अविद्या दोस्तों जीव के जो अविद्या के नाश में होने पर ब्रह्माप्तिम बिना ब्रह्म की प्राप्ति के बिना अन्य अन्य इष्टम अन्य से अन्य कोई इष्ट नहीं है वहां अन्य फल इष्ट नहीं है ब्रह्म प्राप्ति ही है उसको अज्ञान नाश होने पर ज्ञानादेव तत् सिद्ध वो तो ज्ञान से सिद्ध हो गया ब्रह्म प्राप्ति हो गई उसकी ब्रह्मत्व भावना आ गई इसलिए व्यर्था तद उपासा, इसलिए वहां पर उपासना व्यर्थ ही है। वहां पर कहा जीव को अन्य अन्य अन्य के फलांतर के लिए उपासना करना व्यर्थ ही है। आगे पूर्वादि का अनुमान था ब्रह्म सप्रपंचम उपास्यत्वात् प्राणवत्, ऐसा अनुमान था। उसमें कहते हैं उपास्यत्व हेतु हो, अनुमान में जो उपास्यत्व हेतु है उसमें उपास्य उपास्य प्रयुक्त फलवत्व उपाधिना जात्यत्व सिद्ध मुक्ता स्मृति विरोधम आह। एक जात्यत्व सिद्ध असिद्ध असिद्ध दोष बताया, दूसरा व्यात्यत्व सिद्ध भी है इसमें। क्या व्यात्यत्व सिद्ध है? मान जो पक्ष में साध्य का व्यापक हो, हेतु का अव्यापक हो, उसको उपाधि बनाया जाता है या उपाधि बना रहे अनुमान। पूर्वादि का जो अनुमान था ब्रह्मा सप्रपंचम उपास्यत्वात् प्राणवत, ये जो अनुमान था इसमें व्यक्तत्व सिद्ध दोष देते हैं। कहा उपास्य प्रयुक्त फलवत्व उपाधि ना, ये उपाधि क्या है? उपास्य प्रयुक्त फलवत्व उपाधि है इसमें। जहां जहां सप्रपंचत्व होगा वहां पर वहां वहां क्या होगा? उपास्य प्रयुक्त फलवत्व होगा। जहां अनेक द्वैत होगा वहां पर उपासना का फल मिलेगा। वहां उपास्य प्रयुक्त फलवत्व है वहां, किंतु पक्ष क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म में उपासना प्रयुक्त फल नहीं है। यत्र यत्र उपास्यत्व तत्र तत्र ये नहीं, माने उपास्य प्रयुक्त फलवत्व ना, ये कहना चाहते हैं। व्याप्तित्व सिद्धि उक्त्वा श्रुति विरोधम आह, अभी तो व्याप्तित्व सिद्धि बताई थी, अब आगे श्रुति का विरोध भी कहते हैं। श्रुति विरोध भी है इसमें। यदि उपासना कहोगे श्रुति ब्रह्म माने जीव उपासना के माध्यम से ब्रह्म प्राप्त करता कहोगे, श्रुति का विरोध है। कौन? केनोपनिषद का विरोध है, ये कहना चाहते हैं। यदवाचा नव्युतम मनुते मनसा न तदेव ब्रह्म विद्धित्वम नत्पिदम यद उपासते, ऐसा कहा है। यदवाचा अनुविदितम, जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता और वाणी जिससे प्रकाशित होती है, और जो मन से मन के विषय नहीं बनता, मन के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, यन मनसा न मुनते, ऐसा मन के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता, मन जिसको विषय नहीं कर सकता, ये नाहुर मनोवतम, जिसके द्वारा मन मत हो जाता है, अपने क्रियाकर्म में समर्थ होता है जिसके साधन से, तदेव ब्रह्मतम विद्धि, ऐसा आया है वहां, उसी को तुम ब्रह्म समझो। वेदम यदि उपासना, जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं होता, ऐसा केनो परिषद कहा है। जिसको उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं होगा, अन्य होगा वो, इस कहा। आगे कहते हैं पूर्वादि कहेगा ननु असंस्कृत बागादि अगोचरत्वे न उपास्यत्व निषेधेति ही। पूर्वपक्ष कहता है महाराज जो असंस्कृत बागादि है ना, इंद्रिया जो संस्कृत नहीं है, संस्कार युक्त तो नहीं है, इस कारण से उपास्यत्व का निषेध किया। केनोपनिषद में जो ब्रह्म का उपासना का निषेध किया है, असंस्कृत बागादि के द्वारा उपासना नहीं हो सकती, असंस्कृत मन के द्वारा नहीं हो सकता, असंस्कृत बागादि से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा कहने के लिए ये कहा। नो असंस्कृत बागादि अगोचरत्व उपास्य उपास्यत्व निषेधे भी, उपास्यत्व का निषेध किया हुआ केन उपनिषद में, क्यों यद वाचा अनुदितम एन वाक अभ्युतते तदेव प्रमतम विद्धि वेदम यद उपासद इत्यादि के द्वारा ये निषेध किया है, उपास्यत्व का निषेध किया। किसके कारण? असंस्कृत इंद्रियों का विषय नहीं है ब्रह्म, ये कहने में है। ब्रह्म संस्कृत तदगम्यत्व, ब्रह्म जो है ना वही बागादि जब संस्कृत हो जाएंगे, संस्कार से युक्त हो जाएंगे, तो ब्रह्म गम्य होता है, उपासना का विषय बन जाता है। ये पूर्वादि कह रहे हैं उपास्यत्व अविरुद्धम, उपास्य तो हो जाए होगा, माने शुद्ध मन से उपासना हो जाएगी, अशुद्ध मन से नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं पूर्वादि। तो ये शंका पूर्वादि के आ गई, तो श्रुति अर्थम आह, श्रुति का अर्थ बताते हैं सिद्धांत। उपाशी इत्यादि कहा, उपाशी क्रिया व्याप्ति अब्रह्मत्व लक्षण श्रुत्याकारी यतस्ता कथम ब्रह्मत्युपास्यते। उपाशी क्रिया या उपासना क्रिया के द्वारा व्याप्ति माने प्राप्ति, अब्रह्मत्व से लक्षण, अब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी, इसकी होगी अब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी उपासना क्रिया से। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, अब्रह्म की प्राप्ति होगी उपासना से। श्रुत्याकारी, श्रुति ने ऐसा किया, कौन श्रुति ने, केन श्रुति ने ऐसा किया, यन मनसा न मुनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेतम यदि तुम उपासते। जो उपासना का ब्रह्म होगा विषय होगा ब्रह्म नहीं है, वो अन्य है। उपासना का जो विषय नहीं होगा वही ब्रह्म होता है, जो ज्ञान का विषय होता है। यह कहा सिद्धि यथा तादृक इस प्रकार प्रथम ब्रह्म उपास्यते, फिर ब्रह्म कैसे उपासना की जाती है जब श्रुति निषेध कर रही है, फिर कैसे उपासना होगी ब्रह्म की, इस सिद्धांत ने कहा। ठीक है, तादृक इति यहां यथस्त तादृक में तादृक आया, तादृक का अर्थ क्या है, कहा इति उपास उपास्य क्रिया व्याप्तत्व, उपासिक उपासना क्रिया से व्याप्त क्या होगा, अब्रह्मत्व होगा, क्या होगा, ब्रह्म नहीं होगा वो, फिर ब्रह्म में कैसे उपासना करोगे, यह सिद्धांत ने कहा। ठीक है, एक बार भी गया, ठीक है, उपास्यते अनुसृते अंगीक्रियते, उपासी का अर्थ ही है उपास्यते माने अनुसृते माने अंगीक्रियते, कैसे स्वीकार किया जाता है, उपास्यते जो भारतीय में था तादृक ब्रह्म इति उपास्यते, उपास्यते माने अंगीक्रियते, कैसे अंगीकार किया जाता है इसका, कैसे स्वीकार किया जाता है इसका, जब श्रुति निषेध कर रही है उपासना से जो मिलता है ब्रह्म से अन्य मिलता है, ब्रह्म नहीं मिलेगा बोल दिया, फिर तुम उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे मानते हो, ये कहा। आगे पूर्वपक्ष है, ननु ब्रह्मोपास्य विधि रवि क्वचित अस्ति, ब्रह्म की उपासना का विधान भी कहीं कहीं है श्रुति में, भक्ति प्रबंध कहते हैं। ननु ब्रह्मोपास्य विधि रवि, जो ब्रह्म की उपासना का विधान है वह भी क्वचित अस्ति, श्रुति में कहीं कहीं है, तथा श्रुत्यैव श्रुतेर उपास्यतत्व, श्रुति के द्वारा ही श्रुति खंडित हो जाती है, जब उपासना का क्रिया कहीं श्रुति में आएगी तो केवल परिषद खंडित हो जाएगी, यदवाचा अनुदितम एन वाक अभ्युदते तदेव ब्रह्मतम विधि निदम इदम उपास्यते, ऐसा है ना, वो श्रुति का खंडन करने वाली उपासना परक श्रुति है, भर्ती प्रबंध कह रहे हैं उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति होती है कहना चाहते हैं। ठीक है, नानु ब्रह्मोपास्य विधिरपि क्वचित अस्ति, ब्रह्म की उपासना का विधान भी कहीं कहीं है श्रुति में, भर्ती प्रबंध का कहा, तथा च जब कहीं विधान जब है तो श्रुत्यैव श्रुतेर अपसारितत्, श्रुति के द्वारा ही श्रुति खंडित हो गई, उपासना परक श्रुति के द्वारा माने ये जो उपासना का निषेध करने वाली श्रुति खंडित हो जाती है। उपास्यत्व ब्रह्म, ब्रह्म उपास्य है, पूर्वादि ने कहा, तो इसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या मनसैवेति यद्वचः तदात्म विद्या विद्यर्थम नोपासन विधायकम्, ये कहा जो कठोपनिषद में कहा है एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिने, ऐसा आया ये सारे प्राणियों में छिपा हुआ जो आत्मा है ना नहीं दिखाई पड़ता, अज्ञान के द्वारा छिपा है वो, प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, जो एकाग्र बुद्धि का विषय हो जाता है, किसके द्वारा होगा बुद्धि देवी सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देखने वाले लोगों का, ऐसा लोगों के जो एकाग्र बुद्धि होगी उसके द्वारा जानने का साधन है एकाग्र बुद्धि, और माने कौन जानते हैं सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु को देखने के जिस स्वभाव बन गया, ऐसे जो लोग हैं ब्रह्मनिष्ठ लोग वही उनके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ऐसा कहा है। तो ये जो कहा और मनसा एव मनसा मनसै बान द्रष्टव्यम देह नानास्ति किंचन मृत्यो सा मृत्यु आपनोति यही नाने उपस्थित, इसी का वृद्धार्थ में चतुर्थ अध्याय में है ये जो वाणी है श्रुति का, एक दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी, ये तो कठोपनिषद का वाक्य है, और मनसा एव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन ये जो कहा गया है ये वृद्धार्थ ने कहा है, तद आत्मविद्या तदात्मविद्या विद्यार्थम नोपासन विधायक, ये जो वाक्य आया ना दृश्यते त्वग्रया बुद्धि आदि जो कहा, यह आत्मज्ञान के विधान के लिए है, आत्मज्ञान की तरफ चाहो करके इसके विधान के लिए वाक्य है, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी मनोराय अनुद्रष्टव्यम नानाथ किंचन मृत्यु स्थ मृत्यु भावती यही नाने पश्यति, वो तो आत्मज्ञान की तरफ ले जाने के लिए है, उसके लिए बुद्धि शुद्धि के लिए कहा, एक ये सिद्धांत बोले तदात्म विद्या विद्यार्थम, वो वाक्य जो आया दृश्यते त्वग्रह बुद्धि आदि जो है ना आत्मा की उपासना के लिए नहीं है, आत्मज्ञान के विधान के लिए, किसके लिए, आत्मज्ञान का विधान के लिए, नोपासन विधायकम वो वाक्य दृश्यते त्वग्रे अबुद्ध्या अथवा मनसा एव अनुद्रष्टव्यम वाक्य उपासना का विधायक वाक्य नहीं है, ऐसा सिद्धांत कह रहे हैं। ठीक है, हमें कहते हैं विद्या विधान से प्राग अपहृति तत्वात कथम अश्य तदर्थता इति आशंक भक्ति प्रबंध कहते हैं विद्या विधान से ज्ञान का जो विधान है ना, पहले खंडन हो चुका है, ज्ञान का विधान नहीं होता करके बोल दिया है। तो विद्या विधान से प्राग अपहृति तत्वात, पहले उसका अपहत हो चुका है, खंडित हो चुका है, खंडन हो चुका है, कथम अस्य तदर्थता, फिर ये जो श्रुति है दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया मनसा एव अनुद्रष्टम इत्यादि श्रुति है, ये उस श्रुति का अर्थ कैसे होगा, ये बुद्धि के ज्ञान के विधान के लिए कैसे होगा, ज्ञान के विधान नहीं हो सकता करके पहले खंडन हो चुका है, फिर कैसे ही कहा। जिस शंका आगे भी कहा, अरे बाबा ये जो बुद्धि है ना, जानने के साधन यही है, ये जो अभी संसार को जान रही है बुद्धि, वही बुद्धि साधन है इसका आत्म जानने के लिए। क्यों, रजस्तमोनुविद्ये न ये तो न ब्रह्म गम्यते शुद्ध चेतस्तया तस्मात विद्यात ब्रह्मांतरात्मनि, ये कहा है। रजोगुण तमोगुण के द्वारा अनुविद्ध होने के कारण से ये तो ब्रह्म न गम्यते, जिससे कि ब्रह्म नहीं जाना जाता, जा रहा अभी, क्यों हमारे अंतकरण कलुषित हो रखा, किसके द्वारा, रजोगुण तमोगुण के द्वारा दूषित होकर, दूषित होने के कारण ब्रह्म नहीं जाना जा, नहीं जाना जाता। शुद्ध चेत, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, रजोगुण तमोगुण नहीं है यहां, सतोगुण में आश्रित है, शुद्ध चेत तया शुद्ध चित्त वाला होकर ही तस्मात विद्यात ब्रह्मांतरात्मनि, कहे ब्रह्म को जानेगा अंतरात्मनि ब्रह्म विद्या, इसी आत्मा में ब्रह्म समझे, यह नहीं कि ब्रह्म कोई अन्यत्र देश में है न समझे, अंतरात्मा ने ब्रह्म विद्या, इसी आत्मा के भीतर ही ब्रह्म देखे, सतोगुण का आश्रय लेकर, किसको लेकर के, यदि शुद्ध बुद्धि होगी सतोगुण होने पर उसका विषय बन जाता है। गीता में कहा बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, कहा एक तरह कहते बुद्धि का विषय होता है, एक तरह कहते इंद्रियों का विषय नहीं है, एक ही में खंड और एक ही में स्वीकार किया, तो कैसे माने शुद्ध बुद्धि का विषय बनता है, माने सतोगुणी बुद्धि का विषय बनता है, रजोगुणी तमोगुण के द्वारा जब बुद्धि मिश्रित हो जाती है उस काल में नहीं जाना, उस काल में विषय को जानता है, रजोगुण तमोगुण से मिश्रित होने पर विषय की तरफ चली जाती बुद्धि, रजोगुण तमोगुण का नाम निशान न हो उस काल में सतोगुण होगा जिस काल बुद्धि में, उस स्थिति में ब्रह्म विषय बन जाता है, ये कहने के तात्पर्य है। ठीक है, हमें कहते हैं आज ब्रह्म विद्यार्थम आया था वार्तिक में, तो ब्रह्म विद्यार्थम का अर्थ क्या है, तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए जो कहा था उसके लिए कहते बुद्धि विशुद्ध्यर्थम, या ब्रह्म ज्ञान के लिए माने बुद्धि शुद्धि के लिए है, ये ब्रह्म ज्ञान का विधान नहीं होता, बुद्धि शुद्धि के लिए है, ज्ञान जानने का क्या है, होने का है, करने का नहीं है, होने की वस्तु है, बुद्धि शुद्धि करने का वस्तु है, बुद्धि शुद्धि के लिए है। यथोक्तम वाक्य में इत्यर्थ, कौन वाक्य है, ये जो वाक्य है दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया मनसा एव इत्यादि वाक्य है, ये बुद्धि शुद्धि के लिए कहा, बुद्धि को शुद्ध करो, अग्र बुद्धि बनाओ, तब ब्रह्म भासेगा। मनसा एव शुद्ध मन के मन को शुद्ध करो, उसका विषय बनेगा ब्रह्म, ये कहने में तात्पर्य है। तो उन वाक्यों उन वाक्य का जो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी अथवा मनुष्य एवं अनुद्रष्ट नेहनास्ति किंचन मृत्यु स मृत्यु आपनोति यही अनाने विपस्थित इत्यादि जो वाक्य है, माने बुद्धि शुद्धि के लिए कहा, मन शुद्धि के लिए कहा, मन शुद्धि करो माने रजगुण तमोगुण को यहां पर मिश्रित होने मत दो, सतोगुणी अवस्था में बैठो, इसके ज्ञान में तात्पर्य है। यथोक्त वाक्य शुद्धि विधि वाचका भावा कथम तदर्थरा, ये जो वाक्य आया दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी अथवा मनसा एव अनुद्रष्टव्य में श्रुति दिया, इस वाक्य में यथोक्त वाक्य शुद्धि विधि वाचका भाव, शुद्धि का विधान करने वाला वाचक तो है, मन को शुद्ध करे ऐसा दोनों में आया क्या, कठोपनिषद में नहीं, विधिराग में नहीं है, कठोपनिषद आया दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म, वो बुद्धि शुद्धि करने का कोई वाचक शब्द है क्या, नहीं है। अब मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम जो आया वहां भी बुद्धि सिद्धि करने का कोई वाचक शब्द तो है ही नहीं, ये पूर्वादि का ही शंका है। यथोक्त वाक्य ये भारतीय में जो आपने दिया है दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया और मनसा एवं, ये जो कहा यह वाक्य में शुद्धि भी वाचक अभाव, शुद्धि का विधान करने वाला वाचक शब्द नहीं है कोई। कथम तदर्थता, फिर ये जो वाक्य उपासना न मान करके बुद्धि शुद्धि के लिए कैसे हो सकते हैं, दृश्यते तो गृह बुद्धि और मनसायोन द्रष्टव्य वाक्य, ये पूर्वाजी ने कहा था, इसके उत्तर देते हैं यदवा करके बता, अथवा अथवा दूसरे प्रकार से मानो इस वाक्य को, यद्वादात्मा भी संबंधात पूर्व एकात्म निश्चिता सर्व प्राणभृता बुद्धिर इत्यर्थो वचसो भवेत। ये जो वाणी है ना शुद्धि की वाणी, दृश्यते त्वग्रे या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी अथवा मनसा एव अनुदृष्टि, ये वाक्य इस तरह से संगति लगाई जा सकती है इसकी, कैसे अनात्मा भी संबंधात पूर्वम, शरीरादि के संबंध से पहली अवस्था पूर्व अवस्था में आत्मा, पूर्व शरीर को छोड़ चुका है, यह शरीर प्राप्त नहीं किया है, उस स्थिति में आत्मा देखो, अथवा सृष्टि के आदिकालीन आत्मा को देखो, अनात्मा के अनात्मा के संबंध प्राप्ति से पूर्व अवस्था वो जो आत्मा होगा, अथवा अनात्मा भी संबंधात पूर्वम, अनात्मा के संबंध से पहले पूर्व अवस्था में एकात्म एकात्म निश्चिता, बुद्धि जो है ना एक आत्मा में ही परिनिष्ठित थी, दूसरा वस्तु था ही नहीं, अनात्मा उत्पन्न नहीं हुए थे उस काल में, बुद्धि क्या करती थी, आत्मा में आत्मा ही साक्षात्कार करती थी, अनात्मा के पहले अनात्मा उत्पन्न संबंध होने से पहले वहां वहां देखो, अभी से उस काल में देखो, अपने बुद्धि से देखो, ये कहना चाहते हैं, वर्तमान में मत देखो, वर्तमान में तो अनात्मा के साथ संबंध है, जो अनात्मा के साथ में संबंध होने के पूर्व अवस्था में बुद्धि से जाओ, वहां वहां देखो बुद्धि से, वहां क्या एक आत्मा ही परिनिष्ठित था, क्या था, एक ही आत्मा ही था वहां, अनात्मा थे ही नहीं वहां, वहां जाके देखो, ये बुद्धि को वहां ले जाके देखो, ये अनात्मा के साथ संबंध हुआ है उसके पहले अवस्था को देखो, वहां क्या क्या वो कौन कौन वस्तु थे, एक ही आत्मा ही था, ये ऐसा ये कहा अनात्मा, ये कहा अनात्मा भी संबंधात पूर्व एकात्म निष्ठता सर्व प्राण भ्रता बुद्धि, सभी प्राणधारियों की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि नहीं, जितने भी प्राणधारी हैं संसार में सबकी बुद्धि एकात्म निश्चिति थी, क्यों अन्य विषय थे ही नहीं, अनात्मा के संबंध होने के पूर्व अवस्था है सबकी, वो जो पूर्व अवस्था में सबकी बुद्धि एक आत्मा में निश्चित थी, देखो अभी विचार से वहां पर क्या रहा वहां उस काल में, मान जगत आदि उत्पन्न होना शरीर आदि उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में सारे प्राणियों की बुद्धि किसमें थी, एक आत्मा निश्चित थी, अन्य नहीं था उसका, तो वर्तमान में वहां देखो अनात्मा भी संबंध से पूर्व अवस्था को देखो, बुद्धि एकात्मा निष्ठ थी, यही है एक अनात्मा भी संबंधात पूर्व में सर्व प्राणभृता बुद्धि, एक केवल मनुष्य की बुद्धि नहीं सारे प्राणधारी हुए बुद्धि उस काल में शरीर आदि संबंध के पूर्व अवस्था में एक आत्मा में परिणति थी। अच्छा इत्यर्थो वचसो भवेत, इसके लिए वाणी है कौन वाणी, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, माने अग्र विशेषण लगाया ना पूर्व बुद्धि, जो पूर्वकालीन बुद्धि कौन सी बुद्धि, अनात्मा के संबंध से पहले वाली बुद्धि, वहां देखो एक ही आत्मा था और कुछ नहीं था, यही चिंता होता है, तो फिर वो उपासक उपास्य आदि भेद है ही नहीं, कहां से उपासना करेंगे आत्मा की, तो उपासना तो अनात्मा की होती है आत्मा की नहीं होती, ये कहना चाहते हैं ठीक है देखना। विषयानुसंगात प्रागेव, अनात्मा भी संबंध माने विषय के संबंध से पूर्व अवस्था, शरीर आदि जो विषय है इसके संबंध से जो पूर्व अवस्था है, शरीर आदि का संबंध नहीं हुआ उस काल में, जो बुद्धि थी सारे प्राणियों की बुद्धि किसमें निश्चित थी, किसमें स्थित थी बुद्धि, एक आत्मा में थी, एक आना है विषयानुसंगात प्रागेव, विषय के अनुसंग माने संबंध से पहले, शरीर आदि विषय के प्राप्ति से संबंध से पहले पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था में सर्वेशम प्राणी नाम, ये सभी प्राणियों की जो धी माने बुद्धि, जन्म मात्र चिदाकारा, बुद्धि जो है उस काल में चिदाकार थी, क्या आकार, चिदाकार आत्माकार थी, वहां पर विषय है ही नहीं अभी, तो आत्माकार थी बुद्धि, इति यशो अर्थ, यही विषय है वाक्य से, कौन वाक्य इस वाक्य का अर्थ, यही कौन वाक्य, दृश्यते तो अग्रे या बुद्धिया अथवा मनसा एव अनुद्रष्ट, इस वाक्य का ये अर्थ है, इससे ये वाक्य का यही अर्थ स्वीकार किया जाता है, क्यों अग्रया इति विशेषानुगुण्या, क्यों वहां श्रुति में अग्रया विशेषण लगाया है, बुद्धि का विशेषण क्या लगाया, अग्रया दृश्यते तू अग्रया बुद्धिया, माने पूर्व बुद्धि शरीर आदि के संबंध होने से पहली अवस्था वाली बुद्धि किसको विषय करती है, एक आत्मा ही को करती है, माने जो ये शरीर आदि जो अनात्म पदार्थ है उसके संबंध के पूर्व अवस्था में बुद्धि सभी प्राणियों की बुद्धि एक ही आत्मा को विषय करती है। क्यों बुद्धि का विशेषण यहां लगा दिया कठोपनिषद में अग्रया करके, अग्र बुद्धि पहले वाली, पहले की बुद्धि, वर्तमान बुद्धि तो विषय के साथ संबंधित है ऐसा उसके द्वारा जाना जाता है। वहां देखो माने वर्तमान में बैठे हुए ये शरीर आदि के संबंध से पूर्व अवस्था में जाकर देखो एक आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बुद्धि उसी को विषय बनाती थी। एक आने में तात्पर्य दृश्यते तो अग्र अग्र विशेषण लगाया है बुद्धि का, अग्र विशेषण है कहा आगे ठीक है। हमें कहते हैं ब्रह्मोपास विधायक विधायक ना संकित श्रुते, ये श्रुति जो थी ना दो श्रुति को संज्ञा उठाई थी भक्ति प्रबंध ने, माने यश सर्वेश भूतेश गुणोत्पान प्रकाश दे दृष्ट दे तो अग्रया बुद्धिया, ये उपासना के लिए दृश्य थे तो अग्रया बुद्धि, और मनसाय अनुद्रष्ट जो कहा यह भी उपासना के लिए संकी शंका की थी भक्त, किंतु सिद्धांत ने खंडन कर दिया। यही है ब्रह्मोपास विधायकत्व ना ब्रह्मोपासना के विधान के रूप से संगीत श्रुते जिस श्रुति की शंका उठाई थी भर्ती प्रबंध थे किसका, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया ब्रह्मोपासना है यहाँ, और मनसाय वन द्रष्टव्यम ये भी उपासना के लिए है ऐसा कहा था, श्रुति की शंका उठाई। गत्यंतरम उपसमर्थी जो अन्य गति बताई थी क्या, ये तो बुद्धि शुद्धि के लिए कथन है ये वाक्य, बुद्धि शुद्ध करो कहने में तात्पर्य इसका क्या है, बुद्धि शुद्ध होगी तो आत्म दर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, जब तक बुद्धि अशुद्ध रहेगी तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, मन शुद्ध होगा तो आत्म साक्षात्कार होगा, मन अशुद्ध रहेगा तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, और अशुद्धि किसके कारण से, रजोगुण सतोगुण से मिश्रित हो जाने से अनुविद्ध होगा, जब रजोगुण और तमोगुण होगा तो आत्मा का साक्षात्कार होने वाला नहीं, इसको कहने के लिए तात्पर्य है, माने बुद्धि शुद्ध करो यदि आत्म साक्षात्कार ना हो तो, आत्मा तुम ही हो हाँ, तुम अपने अज्ञान के वशीभूत होकर रजोगुण तमोगुण में बुद्धि में आश्रय करके अपने को शरीर रूप में देख रहे हो, तो बुद्धि शुद्ध करो, शरीर रूप में अपने को नहीं देखोगे आत्मा रूप में देखोगे, इसमें तात्पर्य उस वाक्य का, जो दृश्य दे तो क्रिया बुद्धिया मनसाय अनुद्रष्टव्यम इस स्मृति का तात्पर्य वहां है, इस सिद्धांत कहा ऐसा कहा ये सोर्थो बचत अस्त न तो उपासना भी निर्भवेद प्रध्वस्त भेद ऐकात्मे नोपासना भी निर्यत ऐसो अर्थो तस्य बचसा, वो जो वाणी थी श्रुति की कौन वाणी, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दृष्टि और मनसाय व अनुद्रष्ट में, वो जो वाणी थी श्रुति की वाणी उसका यही अर्थ है, माने अनात्मा भी संबंध से पूर्व अवस्था में आत्मा सभी की बुद्धि आत्मा को ही विषय करती थी, प्राण मात्र की बुद्धि, जैसे जैसे अनात्मा का संबंध हो गया जो मनुष्य में अनात्मा मैं मनुष्य हूं इधर बुद्धि गई, मैं पशु हूं बुद्धि गई, मैं पक्षी हूं बुद्धि गई, जैसे जैसे शरीर के साथ संबंध हुआ वैसे जो हूं लग गया वहां, उसके पूर्व में कोई शरीर नहीं थे समझो तो सबकी बुद्धि किसमें थी, आत्मा में निश्चित थी, इसके लिए इसलिए बुद्धि शुद्धि करने के लिए ये कहा उपसंहार करते हैं ऐसा इत्यादि कहा था, ऐसो अर्थों पर तस्य उस श्रुति का यही अर्थ है, उस वाणी का श्रुति के वाणी का वही अर्थ है, न तो उपासना भी निर्भर या उपासना के लिए नहीं है ये श्रुति, कौन श्रुति दृश्यते त्वग्रे या बुद्धिया अथवा मनसाय वनद्रष्टव्यम, ये उपासना विधान के लिए नहीं है, ये सिद्धांत कहा। प्रध्वस्त भेद है ऐकात्म नोपासना विधि, सारा भेद जितने भी थे द्वैत जिसमें प्रध्वस्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं उसमें उपासना कहां से होगी, उपासना में तीन चाहिए, उपासक उपासना उपास्य, क्या चाहिए, उपासना और उपास्य तीन चाहिए, अब सारे भेद नष्ट हो गए जहां पर कोई बचे नहीं वहां कहां से उपासना हो पाएगी, ठीक है। ब्रह्म समस्तादि रूपत्व माना भावात, भारतीय प्रबंध कहते हैं ब्रह्म समष्टि भी व्यष्टि भी है, पहले व्यष्टि उपासना के माध्यम से फिर ब्रह्म भाव हो जाएगा समष्टि बनेगा, था ये जो कहा था ब्रह्म समस्तादि रूपत्व समष्टि और व्यष्टि रूप में माना भावात, समष्टि भी नहीं व्यष्टि भी नहीं, ब्रह्म जो है एक ही है न समष्टि न व्यष्टि, क्यों समष्टि व्यष्टि की अपेक्षा करके समष्टि होता है उसको समष्टि कहना भी नहीं बनता। व्यष्टि भी समष्टि की अपेक्षा से व्यष्टि होता है, व्यष्टि कहना भी नहीं बनता, दोनों से अतिरिक्त है। तद विरोधाच समस्तता व्यस्तता का विरोध होने से भी अयुक्त भट्ट प्रपंच व्याख्या, ये तो भट्ट प्रपंच ने जो व्याख्या की थी माने यह आत्मा को उस परमात्मा के साथ अभेद कल्पना करके उसको नाभि के स्थान पर लेना और शरीर को नियमी के स्थान पर लेना, बाकी देवता और जगत सबको अरा के स्थान पर लेना, ऐसा करके चिंतन में डूब जाएगा व्यक्ति। ये तीन के चिंतन करते करते करते बाद में तल एकत्व में पहुंच जाएगा वो। पहले व्यष्टि रहा, बाद में समस्त हो जाता है, एक ही हो जाएगा बाद में। क्यों? एकाग्रता चढ़ते चढ़ते चढ़ते उसको अपने ध्यातृत्व भी भूल जाता है, केवल ध्याकार में बैठ जाता है। ऐसा हो जाने से वह समष्टि हो गया, पहले व्यष्टि था, तीन हो गए चले थे, ऐसा भर्ती प्रबंध व्याख्या की। तो कहा ब्रह्म समस्ताद रूपत्व माना भावा तद विरोधाच, समस्त व्यस्त होने में विरोध भी है ब्रह्म में, अद्वैत में कहां से समष्टि और व्यष्टि। इसलिए अयुक्त भर्ती प्रबंध व्याख्या, भर्ती प्रबंध ने जिस प्रकार ये श्रुति की व्याख्या की वो ठीक नहीं है। यदि निगम ये इसका उपसंहार करते हैं, चक्र कहा था, चक्र कृति अतो असाध्वी श्रुत्यादि मिति बाह्यत तदेतदिति वाक्यार्थो ग्राह्योत स्तंभवान मिते। एका चक्र की जो कल्पना की आत्मा में, आत्मा के विषय में चक्र की कल्पना की, चक्र की जो नाभि के स्थान पर आत्मा को रखना, नेभि के स्थान पर शरीर को और बाकी देवता आदि संसार जगत जितने भी है अरा के स्थान पर, ये जो कल्पना है भर्ती प्रबंध की, तो असाध्वी ये साधु कल्पना नहीं है, असाध्वी है कल्पना, ये असाध्वी। श्रुत्यादि मिति बाह्य, श्रुत्यादि प्रमाण से बाहर है, ये श्रुत्यादि प्रमाण से बाहर की कल्पना है। श्रुत्यादि में अद्वैत बताते हैं, त्रिपुटी लेके चलते हैं भर्ती प्रबंध, श्रुत्यादि मिति माने प्रमाण से बाहर होने से कहा। ठीक है, हमें कहते हैं परपक्ष से उपेक्षत्व मुक्ता, परपक्ष जो है ना भर्ती प्रबंध का पक्ष है, उपेक्षा के युक्त है, उपेक्षा है, ग्राह्य नहीं है, त्याज्य है वो भर्ती प्रबंध का मत। इति उक्ता, ऐसा कथन कर स्वपक्ष से आदयत्व, तो जो अपना पक्ष है भारती का, अपर पक्ष का एक अद्वैत वो आदेय है, ग्राह्य है, ये कहना चाहते हैं। तत् कहा तदे तद यदि वाक्यार्थ ग्राह्य होता संभवान मित है, इसी ब्राह्मण के जो अंतिम कंडिका आएगी, तदे तद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतम अबाह्यम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि श्रुति है आगे। इस वाक्य को लेना चाहिए, ब्रह्म कोई कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं, ऐसा करके बस समष्टि व्यष्टि सबको निषेध करने वाला वाक्य आएगा, उसी को ग्रहण करना चाहिए, क्यों वो प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। आगे श्रुति बोलेगी तदे तत् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम द्वारा, वहां प्रमाण है, भारतीय प्रबंध की कल्पना के लिए कोई प्रमाण नहीं है, श्रुति आदि प्रमाण नहीं है, और हम जो बोलते हैं उसके लिए श्रुति प्रमाण है। तदे तद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम आदि श्रुति है, उसे ग्रहण करना चाहिए, प्रमाण है यहां उन्होंने से कहा। ठीक है, तदेतद ब्रह्म अपूर्वम इत्यादि वाक्य से अर्थ, जो तदेतद ब्रह्म वाक्य आएगा आगे, अभी नाम पंचदश कंडिका में है, आगे एकोनविंशति कंडिका में आने वाला है वाक्य, माने इस ब्राह्मण का जो अंतिम कंडिका है उसमें आएगा तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम आदि वाक्य आएगा। तदेतद ब्रह्म अपूर्वम इत्यादि वाक्य से अर्थ, जो उसका अर्थ है तदेथा इत्यादि वाक्य विवक्षता, वहां के अर्थ यहां भी वही है, तदेथा रथनाभ रथने मऊच अरा सर्वे समर्पिता, यही है ना, यहां भी वैसी प्रकार घटाना है। यहां यदि तीन देख करके यहां आत्मा में तीन नहीं लेना है, कि दृष्टांत और सिद्धांत में समता नहीं होती है, कुछ अंश को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है, यदि दृष्टांत और सिद्धांत समान हो फिर वो दृष्टांत बनेगा ही नहीं। दृष्टांत में तीन देखा गया तो इसलिए यहां आत्मा में भी तीन करना ये गलत है। आत्मा को नाभि के स्थान पर मानना, शरीर को नेभि के स्थान पर मानना और अन्य जगत देवता आदि जगत को अरा के स्थान पर, जो दृष्टांत में तीन देखा गया इसलिए ऐसा गलत होता है। तो दृष्टांत माने वह केवल समर्पितत्व में ऐसा ही है, जो समर्पित होने में वहां पर अरा समर्पित है, यहां पर संपूर्ण जगत समर्पित है, सारे के सारे आत्मा में समर्पित है, इसके लिए तात्पर्य एक तदेतद ब्रह्म अपूर्वम इत्यादि वाक्य से अर्थ तद यथा इत्यादि वाक्य विवस्थित तद यथा इत्यादि वाक्य यहाँ तथा यथा रत चक्र से नाभौ और नियमौचा रथ चक्र से नाभौचा नियमौचा अरा सर्वे समर्थ इत्यादि ये वाक्य उसी प्रकार लेना चाहिए। माने अंतिम कंडिका में जैसा बोलेंगे तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनुपम आदि वाक्य है उसी प्रकार यहां भी वैसे अर्थ करना है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है एक अनुमत तात्पर्य है। पक्षांतर अयोग अयोग उत्ते हैं क्यों अन्य पक्ष हो नहीं सकता है ये कथन हो गया। इसलिए एकरस्य आवेदक आगम भावाच एक रस बताने वाला एक अद्वैत एक आत्मा बताने वाले आगम है सुस्त्री है इसके लिए कौन है वो तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि श्रुति है ठीक है। तस्मात तत्सर्वम अवत इति विद्या फलम उत्तम तृतीय तदत्र उपसंहृते इति पक्षांतर वहा तृतीय अध्याय माने उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के नवम पंडिका में आक्षेप किया था तदेतद मनुष्य मन्यन्ते सर्वं भविष्यन्तो इति ब्रह्म विद्याया सर्वं भविष्यन्तो इति किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मात् तद सर्वं भवत् ऐसा था। जो मनुष्य लोग की जो मान्यता है मनुष्य लोग मानते हैं हम ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वात्म भाव को प्राप्त करेंगे ऐसी मान्यता है। उस ब्रह्म ने क्या जाना ब्रह्म विद्या से किसको जाना आक्षेप हुआ। और दूसरे दशम कंडिका में आकर के श्रुति बोलती है आत्मा वैदमग्रे आशीत तद आत्मान में अवेद आत्मा ही था ये सब कुछ जगत उत्पत्ति के पहले आत्मा रूप में ही था। जैसे अभी इतना बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ता है इसकी उत्पत्ति के पहले बीज ही था बीज से अतिरिक्त कुछ नहीं था ये इस प्रकार ये समस्त जगत आत्मा ही था इदमग्रे आशीत तद आत्मान में उस काल में किसको जाना उसे अपने को ही जाना अपने से अन्य को नहीं जाना क्यों उसे अन्य कोई है ही नहीं तद आत्मान में वह अपने को ही जाना तस्मात तत्सर्व आत्मा को जानने से सर्वरूप हो गया ये उत्तर दिया था वहां दसवें कंडिका में प्रथम अध्याय के माने प्रथम ब्राह्मण के दसम कंडिका में ऐसा कहा था चतुर्थ ब्राह्मण प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण पुरुष विद ब्राह्मण है वो तस्मात सर्व अवत इति विद्या फलम उत्तम तृतीय तृतीय माने वृद्धारण क्रम से तृतीय अध्याय उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय तद अत्र उपसंहृत तद वो जो वाक्य है ना तस्मात सर्व अवत वो सर्वरूप हो गया माने सबको अपने बलय किया। इसी प्रकार यहां भी इस श्रुति में वैसे लेना कौन श्रुति अभी ये जो अभी दिया है कि यहाँ सवा अयमात्मा सर्वेशा भूतानम अधिपति सर्वेशा भूतानम राजा तद यथा रथनावौच रथनेमौच अरा सर्वे समर्पिता एवं अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे एते आत्मना समर्पिता। ये श्रुति को भी उसी प्रकार से लेना चाहिए जिस प्रकार प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दसम कंडिका में जैसा अर्थ निकाला है सर्वरूपता यहां भी सर्वरूपता ही अर्थ लेना है ठीक है। तस्मात तस्वती विद्या फल तद अत्र उपसम अत्र माने ये यहां आकर के माने द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में आकर के उसका यहां उपसंहार किया जाता है ठीक है। यदि पक्षांतर वहां तद कहा ये कहा था तदाहु इति वाक्ये न ब्रह्म विद्या प्रयोजनम साक्षेपम प्राग उपन्यस्तम तस्यायम निर्णय कृता ये बात कहा तदाहु मनुष्य यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो इति मनुष्य मन्यन्ते किमु तद अभेद यस्मात् तत्सर्वभवत् आक्षेप था। जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य लोगों की मान्यता है कि हम सर्वरूप हो जाएंगे ऐसा मानते हैं किंतु वो ब्रह्म ने किसको जाना जिसके कारण से सर्वरूप हो गया ये मनुष्य भी सर्वरूप होना चाह रहे तो प्रश्न आया आक्षेप हुआ कि कहा तदाहु इति वाक्येन प्रथम अध्याय चतुर्पाद नवम कंडिका में वाक्य है प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण के नवम कंडिका है तदाहु ब्रह्म विद्या मनुष्य मन्यन्ते ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्ति इति मनुष्य मन्यन्ते किमु तद अप्रभवेत ये वाक्य। बाकी ना ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन है, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या, ऐक्य भाव सर्वात्मभाव प्रयोजन साक्षेपम प्राग उपनिषदम, आक्षेप के साथ पहले उपन्यास किया प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण के नवकंडिका में आक्षेप के साथ कहा था, ब्रह्म विद्या का फल के आक्षेप के साथ कहा था, तस्यायम निर्णय के था, उसका यहां निर्णय हो गया कहा सबके सब देवता आत्मा में अर्पित है करके पंचम ब्राह्मण के माने नवम द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में आकर के समाधान हो गया, आत्मा में अर्पित है सिद्ध हो गया, यही कहा इस तरह से बात भी हो गई। आगे टीका में देख रहा है, सभा अयम आत्मा इत्यस्य अर्थम आह, जो कंडिका है ना सभा अयम आत्मा सर्वेशां भूतानां अधिपति सर्वेशां भूतानां राजा इत्यादि जो कंडिका है उसका अर्थ बताते हैं, कहते हैं अब यहां भाष्यकार, सभा अयम आत्मा इत्यस्य अर्थम आह भाष्यकार, भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं श्रुति का, आह का कर्ता भाष्यकार है, तेरे की टिप्पणी है, सभा इति वाक्यस्थात आत्मशब्द से, सभा इस वाक्य में स्थित जो आत्मशब्द है उसका अर्थ करते हैं, सभा अयम आत्मा में जो आत्मशब्द है ना यहां वो वाक्य में स्थित जो आत्मशब्द है उसका अर्थ करते हैं, आत्मा क्या है उसके अर्थ करते हैं भाष्यकार, ये कहां चाहते हैं भाषण करते हैं, यस्मिन आत्मनि परिशिष्टो विज्ञानवयो अन्ते पर्याय प्रवेशितः, कहते जो परमार्थ आत्मा जो निर्विशेष आत्मा है जिसमें परिशिष्ट जो तेरह पर्याय में जिसको नहीं कहा गया था त्रयोदश पर्याय तक, चतुर्दश पर्याय में जाकर के जो विज्ञान वह है परिशेष था, पूर्व पर्याय में जो अनुपतिष्ठ था उपतिष्ठ नहीं हुआ था प्रवेश नहीं हुआ था अनुप्रविष्ट था वो जो विज्ञान वह है, अंत्य पर्याय प्रवेशित जिस आत्मा में अंतिम पर्याय चतुर्दश पर्याय में उसका भी प्रवेश करा दे, जिस आत्मा में किसमें प्रवेश किया निर्विशेष आत्मा में, वहां अध्यात्म शब्द नहीं दिया था पूर्व कंडिका में, यस्ता आत्मा ऐसा कहा था, जिस आत्मा में प्रवेश किया विज्ञान में भी जिसमें प्रवेश कराया ऐसा स्वयं आत्मा वही आत्मा यहां ये लेना, आत्मा शब्द का अर्थ वही लेना यहां, हाँ निर्विशेष आत्मा है ये लेना, तस्मिन उस आत्मा में ना है तो ये आत्मा ही है किंतु फिर शरीरादि भाव में क्यों होता है ये, उस आत्मा में सारा प्रविलापन करना पड़ेगा शरीरादि को, अविद्या के जो कार्य को आत्मा में प्रविलापन करने से ये आत्मा निर्विशेष हो जाता है, यही आत्मा निर्विशेष है, कहीं नहीं कि आत्मा जाकर मिलेगा निर्विशेष में, ऐसा नहीं है, यही निर्विशेष है उपाधि के कारण से इस तरह से भास रहा है, माने ये अनात्मा के संबंध होने से पूर्व अवस्था में देखो आत्मा का क्या सविशेष स्वरूप था, क्या आत्मा का इसका अभी जो मनुष्य रूप में दिख रहा है ये शरीर प्राप्ति के पूर्व अवस्था में देखो बुद्धि से, बुद्धि के बुद्धि से देखना वहां क्योंकि अन्य का विषय नहीं बनेगा, चक्षु का विषय नहीं बनना है, ज्ञान चक्षु का मूढ़ा नान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु से देखना है, आत्मा को देखना हो तो ज्ञान रूपी चक्षु से देखना, ये चक्षुष का विषय नहीं आत्मा, आत्मा निराकार है ये साकार वस्तु ग्रहण करने वाली चक्षु है ये, ऐसे वो करेंगे नहीं कर सकते, तो ज्ञान चक्षु का विषय है, ज्ञान से देखा इस अनात्म संबंध के पूर्व अवस्था में बुद्धि को पहुंचाओ तो आत्मा सविशेषता की निर्विशेषता निर्विशेष है, ये तो अनात्मा के संबंध से सविशेष में दिखाई दिया है, इसका स्वरूप निर्विशेष ही है, तो किसके कारण से आया था अनात्मा उपाधि के कारण से, इन उपाधि को हटाना है बुद्धि से, तो निर्विशेष यही है निर्विशेष, क्योंकि मुंडक में कहा है मुंडकोपनिषद में कहा अयम आत्मा ब्रह्म, कहा क्या है ब्रह्म कौन है, यह आत्मा ही है, यही आत्मा ही ब्रह्म है, ये नहीं कि आत्मा को ले जाके ब्रह्म में मिलाना बाद में, ऐसा नहीं है, जल में जल मिलाना जैसा नहीं है, जल में जल मिलाने पर उसका अवयव संयोग जो होगा अलग अलग रहेंगे, जुड़ तो जाया गया किंतु ये भाग अलग ये भाग अलग रहेगा, ऐसा नहीं है यहां, वो तो आत्मा ही निर्विशेष ही है, उपाधि के कारण से सविशेष भास रहा था, उपाधि हटाने पर निर्विशेष ही है, एक अन्य तात्पर्य है, जैसे घटाकाश वो आकाश ही है वो, किंतु उपाधि के कारण से उस आकृति में भास रहा है, उपाधि को हटाते हैं तो पूर्व अवस्था जो थी वही अवस्था है उसकी, उपाधि हटाओ घट को तोड़ो आकाश ही है, निर्विशेष ही है, ऐसा ही ये कहा। यस्मिन आत्मनि परिशिष्टो, जिस निर्विशेष आत्मा में जो परिशिष्टता माने त्रयोदश पर्याय तक जिसको नहीं कहा था आत्मा को, अध्यात्म में भिन्न भिन्न बताए जा रहे थे, चतुर्दश कंडिका में आकर के जो परिशिष्ट था विज्ञानमय आत्मा, उसका विज्ञानमय अंते पर्याय प्रवेश, अंतिम पर्याय चतुर्दश पर्याय में प्रवेश कराया स्वयं आत्माया, अयम सभा अयम आत्मा में, यहां उसी को लेना है स्व अयम आत्मा, ऐसा लेना भाई शब्द तो प्रसिद्धि के लिए है, स्व अयम आत्मा इसको, वही आत्मा ये कहा। तस्मिन अविद्याकृत कार्यकर उपाधि विशिष्टे, उस आत्मा में ना अविद्या के कारण से कार्यकाल विशिष्ट हो रखा, भी क्या क्या हो रखा है ये जो विज्ञानमय है ना, कार्यकाल शरीर और इंद्रिय से विशिष्ट हो रहा है, कार्यकाल संघात विशिष्ट हो रखा है, सविशेष बन के चल रहा भी है, तो निर्विशेष है ये, उपाधि के संबंध के पूर्व अवस्था में देखो निर्विशेष है, तो अभी सविशेष रूप दिखता है, सविशेष अभी भी नहीं हुआ है, निर्विशेष ही है, सविशेष रूप से अज्ञानी को भास रहा है, ऐसा है। कहा तस्मिन मान उस आत्मा में अविद्या कृत कार्य करण, अविद्या के द्वारा रचा गया जो कार्य और करण है, शरीर और इंद्रिया हैं, ये संघात है, उपाधि विशिष्ट है, जो उपाधि विशिष्ट था उपदिष्ट में ब्रह्म विद्या या परमार्थ नहीं प्रवेशित है, जो ब्रह्म विद्या के द्वारा अहम ब्रह्माष्टमी नाहम देह न मे देह, यही ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा परमात्मा आत्मा में इसको प्रवेश करा, विज्ञानमय को प्रवेश कराने पर उसमें प्रवेश करा देना, विज्ञानमय विज्ञान को हटा देना, बुद्धि को हटा देना, प्रवेश हो गया उसका, वही प्रवेश है, बुद्धि के कारण से भिन्न दिख रहा था ना, बुद्धि को हटाओ, उसकी उपाधि को निकालो, कार्यक्रम संघात निकालेंगे, आत्मा निर्विशेष ही होगा, परमात्मा तो प्रवेश वही है उसका, यह नहीं कि ले जाकर जोड़ना पड़ेगा, परमात्म रूप हो जाना, परमात्मा आत्मा ने प्रवेश थे, सएवम उक्त इस प्रकार जो कहा गया आत्मा कैसा, अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान होता है, जो भीतर बाहर नहीं कहा जा सकेगा, देहादि उपाधि के कारण से भीतर बाहर हो रहा था, अभी भीतर है बाद में बाहर होगा, परिचिन्न भाषता था, किंतु वही अनंतरो अबाह्य, वही आत्मा जो परिचिन्न पूर्व क्षण परिच्छन रूप दिखता था, वो अनंतर अवायी होगा, भीतर बाहर बोलना नहीं बनेगा, जिसका व्यापक रूप में पाया जाएगा, आत्मा में परिच्छिन्नता उसके उपाधि के कारण से, किसके कारण से, और उपाधि है ही नहीं, केवल मान्यता है, माया का कार्य होता नहीं वास्तव में, केवल मान्यता होती है, रज्जु में सर्प कभी होता नहीं, केवल मान्यता होती है, ये कभी सविशेष होता ही नहीं, आत्मा सविशेष होना संभव ही नहीं है, सूर्य में कभी अंधेरा होना संभव है क्या, नहीं होता, इस प्रकार आत्मा सविशेष होना संभव ही नहीं, किंतु अज्ञान के कारण सविशेष जैसा लगता है, वास्तव में शरीर आदि न थे न है न होगा, इसका असंग है आत्मा, कहा अनंतर अबाह्य कृष्ण पर ज्ञान होता, वही अनंतर अबाह्य बाहर भीतर कहना नहीं बनेगा, जब परिचन्न भाव समाप्त हो जाती है, ब्रह्म विद्या के द्वारा उपाधि हटाने पर, किसको हटाने पर, हटाने स्थिति हो जाती है, प्रज्ञान घन भूता, प्रज्ञान घन ही हो जाए वो, सर्वेशां भूतानां अयम आत्मा, फिर उस काल में सभी भूतों का ये आत्मा हो जाता है, सर्वैर उपास्य, सबके द्वारा उपास्य आत्मा यही हो जाता है, पहले उपासक बन रहा था, उपास्य हो जाता हुआ, यदि उपाधि को हटा देगा उपास्य हो गया, उपाधि को लेकर बैठेगा उपासक बनेगा, यह स्थिति होती है, किसके द्वारा हटाना है, ब्रह्म विद्या के द्वारा, जो स्मृति के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या है उसके द्वारा हटाने पर, सर्वैर उपास्य कहा, सर्वेशां भूतानां अधिपति, सभी भूतों के माने अधिपति होता है, स्वतंत्र होता है, सभी भूतों में स्वतंत्र होगा आत्मा, तब अभी परतंत्र बन के चल रहा है उपाधि के कारण से आत्मा, किंतु उपाधि को हटाएगा तो स्वतंत्र हो जाता है, सर्वेशां भूतानां अधिपति, सर्वभूतानां स्वतंत्र कहा, सभी भूतों में स्वतंत्र हो जाता हो, अभी परतंत्र है, अभी पराधीन है, अभी उपाधि के कारण स्वतंत्र, एक नंबर टिप्पणी में कहा, एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं, अनन्य शेष ही थी। अभी तो अन्य का अंग बन के चल रहा है, अभी माने उपाधि के साथ सम्मिलित होकर के अन्य का अंग बन के चल रहा है, माने शेष बन के अन्य का अधीन होकर चल रहा है, उस काल में अन्य का शेष नहीं होगा, अधीन नहीं, ऐसा है। स्वतंत्र यही अर्थ किया भारतीय में, क्या इस बात का, तथाधिपति शब्द है ना स्वातंत्र अभिधीयते, जो यहाँ मंत्र में जो अधिपति शब्द दिया है सर्वेशा भूतानाम अधिपति, जो अधिपति शब्द के द्वारा क्या कहा, स्वातंत्र कहा जाता है, आपका स्वतंत्र होता उस अवस्था में, ब्रह्म विद्या के द्वारा जो उपाधि को हटा देता है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, ऐसे भाव जब आ जाए, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, ना हम देह न मे देह, यह स्थिति आ जाए, मैं शरीर नहीं ना हम देह और न मे देह, ये शरीर मेरा नहीं, ये पंचभूतों का है, यही है इसको उपाधि को हटाने का ज्ञान। तथाधिपति शब्द है ना स्वातंत्र अभिधीयते, स्वार्थ प्रत्यक्ष तदर्थत्वात् सहेतु जगदात्मन, ये वार्तिकार यही बोलते इसको, उसी प्रकार जो अधिपति शब्द के द्वारा स्वातंत्र कहा जाता है, स्वतंत्र हो जाता फिर आत्मा, अभी तो परतंत्र है शरीर के साथ चिपट करके बिना कारण इसके साथ संबंध करके परतंत्र हो गया, अभी कहाँ रहना क्या करना किस तरह से व्यवस्था बनाना सारे पराधीन हो रहा है शरीर के लिए, सारी व्यवस्था शरीर को चाहिए उसके लिए, अगर शरीर में आत्मबुद्धि छोड़ देगा तो स्वाधीन हो जाता है, परतंत्रता नहीं रहेगी, खाना खाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों आत्मा खाता नहीं है, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, वस्त्र आदि की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, ऐसी स्थिति उस भाव में रहेगा वो तो, अभी पराधीन है, कई किसी बहुत दुनिया के अधीन बन के बैठा है उपाधि के कारण, जो भी चाहिए उपाधि के लिए चाहिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वास्तविक चाहिए है, आत्मा अवधूत बाबा है, नंगा है, उसको कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, ये सारे उपाधि के लिए मर रहा है, क्यों उपाधि में मैं पना कर दिया, क्या कर दिया, नहीं इसको त्यागो, ना हम देह मैं शरीर नहीं हूं, न वे देह ये शरीर मेरा नहीं है, ये पंचभूतों का है, पंचभूत से बना है, ये बुद्धि बनाओ, ठीक है, ये भाट्यकार कहते हैं तथाधिपति शब्द ना स्वातंत्र अभिधीयते, उसी प्रकार अधिपति शब्द के द्वारा आत्मा के स्वातंत्र बताया जाए, अभी तो पराधीनता है, उपाधि हटाने पर स्वतंत्र कहा जाता है वो आत्मा, अधिपति शब्द जो मंत्र में अधिपति शब्द था ना उसका स्वार्थ प्रत्यक तदर्थत्व, उसका अर्थ प्रयोजन क्या है, प्रत्यक आत्मा ही उसका प्रयोजन है, किसका है, आत्मा उसका प्रयोजन, और कोई प्रयोजन ही नहीं उसका, कोई गृहादि प्रयोजन नहीं है, शरीरादि प्रयोजन नहीं है, स्वार्थ प्रत्यक तदर्थत्व उसका अर्थ ये होने से, सहेतोर जगदात्मन, सारे संपूर्ण जगत वो आत्मा के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, जगत के लिए आत्मा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अन्य के लिए नहीं होता, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य से प्रेम आदि करता है, ये मकान हमने बना के रखा किसके लिए, आराम से रहेंगे करके, मकान के लिए हम नहीं होते, हमारे लिए मकान है, ये गृह जो बना है हमारे लिए है, ऐसा होता है, ये बात पिता ने कहा। अच्छा राज शब्द है ना राजनवत इत्यर्थ, आगे सर्वेशा भूतानाम राजा ऐसा भी आया है, जब उपाधि हटाता है ना जिस काल में ब्रह्म विद्या के द्वारा उपाधि को त्याग देता है, तो उस काल में सभी प्राणियों के अधिपति होता है, सब प्राणियों के स्वतंत्र हो जाता है, अभी तो परतंत्र है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, यहां जो स्वतंत्र बोलता हो गलत बोलता है, परतंत्र है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्या क्या की आवश्यकता है, फिर उसके लिए कहां कहां जाओ, हाथ जोड़ो, किसी उपाधि के लिए चाहिए, अपने लिए तो कुछ जरूरत नहीं है, तो उपाधि के लिए चाहिए, इस उपाधि को लेकर के उपाधि में तादाद में करके परतंत्र हो रखा है, तो और राजन तद सर्वेशा भूतानम राजा शब्द भी है, तो इसका अर्थ भारतीकार करते हैं राज शब्द है ना राजनवद इत्यर्थ, माने राज माने प्रकाश के समान हो जाता है, राजदीप्त धातु से कनिन प्रत्यय करके राजन बनता है, गुणादि सूत्र है, गुणादि का सूत्र आता है, कणिन यु पृषि तक्षी राजी धन द्यु प्रति दिवाह, ऐसा सूत्र है, इन धातुओं से कनिन प्रत्यय होता है। राज, राज, राज, राज देवता धातु है, प्रकाश अर्थ में है, उसे कनिन करके राजन शब्द बनता है। सबका प्रकाश करने वाला होता है, सब उसके द्वारा प्रकाश्य होते हैं। यदि इस उपाधि को छोड़ देता है, जब बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा इसको छोड़ देता है, वो सबको प्रकाश करने वाला हो जाता है। तो शरीर आदि को प्रकाश कौन करता है? आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, सारा संसार प्रकाशित है, ऐसा हो जाता है। कहा राजा का अर्थ यही है कि कहा स्वतंत्र बोल दिया। आगे बोलते हैं स्वतंत्र, दो नंबर टिप्पणी में कहा शेषी, कहा माने शेष नहीं है, शेषी है, अन्य के लिए नहीं है, अन्य इसके लिए हो जाते हैं। स्वतंत्र का अर्थ होता है स्वतंत्र, माने अन्य उसके लिए होते हैं और वो अन्य के लिए नहीं होता, वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है। उपाधि हटाएगा तो शेषी बनेगा, माने स्वतंत्र होगा। क्या अभी परतंत्र है उपाधि के साथ संबंध करके। आगे न कुमारा, कुमार आमात्यवत कहते हैं, जैसे राजकुमार होता है ना, वो राजा के अधीन होता है, अन्य के अधीन होता है, और अमात्य माने मंत्री, राजा के अधीन होता है, अमात्य का अर्थ मंत्री, राजा के अधीन होता है। इस प्रकार नहीं होता ये, कुमार के समान भी नहीं, मंत्री के समान भी नहीं, ये स्वतंत्र होता है। उपाधि यदि छोड़ेगा तो, और उपाधि में रहेगा तो सबके माने अधीन होता रहेगा। बुद्धि से उपाधि को छोड़ेगा किसी का अधीन नहीं, स्वतंत्र होता है। एक न कुमार अमात्यवत, अमात्य माने मंत्री को अमात्य कहते हैं। तीन नंबर के बड़े में कहा राजकुमार, कुमार माने राजकुमार, राजकुमार अधीन है, किसके अधीन है? राजा के अधीन है, किंतु ऐसा नहीं होता ये आत्मा। किम तरी फिर किसके समान होता है वो? यदि राजकुमार और मंत्री के समान नहीं होता ये आत्मा, तो फिर उपाधि हटा क्या होगा? किम तरी प्रश्न उठा तो कहा सर्वेशम भूतानाम राजा, ये तो सब भूतों का राजा हो जाता है, सारे संसार का राजा हो जाता है, सबको प्रकाश करने वाला होता है राजा। चार नंबर टिप्पणी में कहते हैं अविलुप्त आत्म दर्शनात् अदर्शनीय इत्यर्थः। अविलुप्त आत्म दर्शन वाला हो जाता है वो, कभी भी लुप्त न होने वाला जो आत्मा है, कभी भी अभाव नहीं होता जिसका, ऐसा आत्मदर्शन करने वाला है वो, होने से कैसा होगा? अदर्शनीय, किसी के द्वारा भी नीचे नहीं होता वो, सबका ऊपर होता है, राजा का अर्थ यही है। राजा जैसे अपने प्रजा को सबसे ऊपर होता है राजा, इस प्रकार किसी के द्वारा भी नीचे नहीं होगा, किसी को हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा उसको। अभी तो शरीर के साथ में तादात्म्य करके इतना छोटा बना हुआ है, इतना छोटा बना हुआ है, इतना बड़ा आदमी वाह, यह आत्मा इतना छोटा बना, सबको प्रार्थना कर रहा है, ये दो वो दो वो दो। तो जो लिया हुआ वस्तु किसका काम आने वाले? वो शरीर के लिए, उपाधि के लिए, अपने लिए नहीं है। आत्मा न खाएगा न रहे कुछ करेगा, उसकी जरूरत है, तो उपाधि का कारण है, इसलिए उपाधि को त्यागना है ब्रह्म विद्या के द्वारा, वही आत्मा प्राप्ति है। आत्मा तो प्राप्त ही है, प्राप्त होता हुआ अप्राप्त जैसा हो रहा है यहां, वही है अयम आत्मा ब्रह्म। फिर ब्रह्म अलग नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, मुंडकोपनिषद में महावाक्य है ये, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म है। चार नंबर टिप्पणी है अविलुप्त आत्म दर्शनाद, जो कभी भी लोप नहीं होता आत्मा, ऐसा के दर्शन होने से, साक्षात्कार होने से, अदर्शनीय अत्यर्थ, किसी के द्वारा भी नीचे नहीं होता, ऐसा होगा, ये राजा का अर्थ है, यही बता दिया। भारतीय में बोलते हैं ब्रह्मास्मृति पर ज्ञान ध्वस्त ध्वान्तत्व कारणात् राजेति राजराजभास्वत अविलुप्तात्म दर्शनात् कहते हैं। ब्रह्मास्मि इति परिज्ञानात्, मैं देह हूं ये ज्ञान नहीं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान, क्या ज्ञान? देह से अतिरिक्त अपने को करके अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ज्ञान से ब्रह्मास्मि इति, ब्रह्मास्मि इति परिज्ञानात्, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान से, ध्वस्त ध्वान्तत्व कारणात्, ध्वान्त माने अज्ञान, ध्वस्त हो गया अज्ञान, ध्वस्त अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के द्वारा, माने अज्ञान ध्वस्त हो गया, अज्ञान का कार्य शरीर आदि ध्वस्त हो गए, विचार से चले गए, ये किसके द्वारा? विचार से ध्वस्त हो गया सब, अग्नि लगाने की आवश्यकता नहीं है, विचार से समाप्त हो गया, ऐसा होने से कारण राजा इति राजनाथ भाष्य कहा। राजा शब्द कहा, हाँ सर्वेशां भूतानां राजा बोला, राजा का अर्थ क्या होता है? कहते हैं राजा इति राजनाद राजा, राजवृद्धि धातु से कन्न प्रत्यय होकर के राजन बना, शु का रूप राजा होता है। भाषणाद क्यों, राजवृद्धि धातु का अर्थ प्रकाश होता है, राजवृद्धि प्रकाश होता है राज धातु का अर्थ, तो राजनाद राजन होने से माने प्रकाश होने के कारण आत्मा प्रकाश हो जाए। अभी दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, मैंने सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित हो रहा है उपाधि के कारण, किंतु उपाधि को त्यागेगा सबका प्रकाशक बनेगा राजनाथ पार्श्वक, मान वो प्रकाशक होता है। अविलुप्त आत्म दर्शनार्थ किसके द्वारा ऐसा बनेगा, माने कभी भी लुप्त न होने वाला जो आत्मदर्शन है वो हो गया, उसको कभी भी लुप्त न होने वाला आत्मा है उसका ज्ञान से ऐसा हो गया राजा, सर्वे सब भूतान राजा प्रकाशक। अभी अन्य का प्रकाश्य बना हुआ है उपाधि के साथ संबंध होने से, किंतु उपाधि को छोड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा तो सबका प्रकाशक होगा। ठीक है ये बात देखिए, ज्ञानाद अज्ञान नाशात, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त हो गया। अज्ञान निवृत्त होने से अप्रतिबंध स्वरूप स्फूर्ण, जिसमें अप्रतिबंधक नहीं स्वरूप में स्पष्ट हो गया स्फूर्ण होने से, भान आदय से भान होने से मान प्रकाश होने से, ब्रह्म विद्या ब्रह्मविद राजा इति उक्तिम अर्हति, ब्रह्मदत्ता जो है ना राजा शब्द के योग्य हो जाता है उस काल में, क्या होता है हाँ कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ये तो राजा ऐसा योग्य हो जाता है, राजा नहीं होता किंतु राजा है ऐसा योग्य होता है, यही अर्थ है कहा राजा कहा, वो तो विद्या के राजा को राजविद्या, वो तो विद्याओं के जो राजा है उसको राजविद्या कहे, राजा की विद्या नहीं विद्याओं के राजा, माने जितने संसारिक विद्या है ना सबके राजा यही आत्मज्ञान, घट ज्ञान पर ज्ञान मठ ज्ञान जितने भी आपका ज्ञान है सांसारिक ज्ञान सारे के माने अधिष्ठाता होता है आत्मज्ञान, ये राजा उस काल में राजा आत्मज्ञान, वहां ब्रह्म राज विद्या राजगृहम जो राज विद्या आया उसका तो विद्याओं का राजा, आत्मविद्या जो है ना सब विद्या का राजा है ऐसा अर्थ है, यह अर्थ आएगा यही हम जीता है, समय हो गया है ये रखते फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।